राम। यह प्रवचन प्राण शक्ति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सब जगह ईश्वर रूप है। इस पुस्तक में आपने बताया कि सब जगह भगवान को देख करके उपराम हो जाना चाहिए। सब जगह भगवान है ऐसा समझ के उपराम हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा अभ्यास करते करते हमको ये मोर मुकुट वाले भगवान सब जगह देखने लग जाएंगे क्या? भावना हो तो देखेगा, ऐसे शर्त नहीं है। भगवान के संबंध में शर्त नहीं चलती, भाव चलता है। ऐसा हम करते ऐसा हो जाएगा, ये क्रिया साध्य चीज है। वो शर्त क्रिया में चलती है, पदार्थ में चलती है, परमात्म तत्व में शर्त नहीं चलती। उसमें तो भाव है, उसके बिना आप रह नहीं सको तो रहती जाए। और अभ्यास आप वर्षों तक उम्र भर करो और अभ्यास से ऐसा हो जाएगा, ये नहीं। एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें मेरी बात की तरफ। अभ्यास से एक अवस्था बनती है। जैसे आप हम रस्से पर नहीं चल सकते, तो अभ्यास करें तो रस्से पर चलने की विद्या आ जाएगी। अभ्यास एक अवस्था बनती है। अभ्यास से परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ये आपको विसर जाएगा। परंतु मैं बड़ी मार्मिक बात कह रहा हूँ, इसमें शंका आप जितनी हो करो। अभ्यास में जड की सहायता लेनी ही पड़ती है और जड के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को आप विचार करो और शंका करो, खूब विचार करो। तो ऐसे करते करते ये उपराम होना संसार से कहा है, परमात्मा से उपराम होना नहीं कहा है। परमात्मा सब जगह है, इस बात को लेकर सब जगह मानकर संसार से उपराम हो जाओ। अपने संबंधी कुटुम्बी धन संपत्ति वैभव सुख भोग इससे उपराम हो जाओ। अभ्यास करते करते ही हो जाएगा, ये नहीं है मर जाओ तो ही हो जाएगा, नहीं होगा। लगन होगी तो एक दिन में हो जाएगा। इस बात को समझो, मेरी बात को जरा ध्यान दो, आप ख्याल करो। अभ्यास करने से नई स्थिति बनती है, स्थिति से अतीत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। गति और स्थिति है ना, ये गति स्थिति ये दोनों ही प्रकृति में है, गति भी स्थिति भी। स्थिति गति से अतीत तत्व है, वो स्थिति गति में नहीं है। आपकी लगन हो जाए, इसकी उत्कट अभिलाषा हो जाए, उस अभिलाषा में ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे, ना बात अच्छी लगे, ना कोई चीज सुहावे, ऐसी अवस्था हो जाए तो जरूर हो जाए दर्शन, भगवान दर्शन हो जाए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खो। नारायण हरि लग्न में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भूभात ये पांच सुहाती नहीं। जब तक ये सुहाती रहेगी अभ्यास करोगे तो अभ्यास किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, उनका फल जरूर होगा। परंतु पूर्णता प्राप्त चाहते हो, तत्व का साक्षात्कार चाहते हो, भगवान के दर्शन साक्षात चाहते हो, तो इस अभ्यास से नहीं होता, अभ्यास से फायदा होगा। पक्की बात है, कोई सही अभ्यास किया जाए वो निष्फल कैसे जाएगा, तो सफल जरूर होगा। बन तत्काल तत्व की प्राप्ति के लिए लगन की जरूरत है, भूख की जरूरत है। भूख ऐसी लगे खाया वो कभी दिन होगा जिस भगवान मिलेंगे, उन्हें मिले हुए मैं रह नहीं सकता, क्या करूं, वो भी कभी दिन होगा, वो भी समय होगा कभी जो भगवान मिलेंगे, मेरे को दर्शन देंगे, कभी मेरे सिर पर हाथ धरेंगे, ये भी कभी दिन होगा, क्या करूं, कैसे करूं, ये लगन है। ये सब की परमात्मा कैसे दिखना लग जाए, हमारा तो संसार दिखता है, ये थम्बा दिखता है, ये मनुष्य दिखते हैं, ये वृक्ष दिखते हैं, ये त्रिपाल दिखता है, क्या करूं, आप कैसे दिखना लग जाओ। जैसे गोपियां ने कही दैत दृश्य राम दीक्षुक कामकाश त्वी धृता सबस त्वांग विचलन थे, हे नाथ दिख जाओ, तो ताशा मार उनके बीच में भगवान प्रकट हो गए। रुदो सुस्वरम लालन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा है। मैं रुदो सुस्वरम सुस्वर रोई, सुस्वर का सारेगम नहीं है, रोने का सुस्वर है हृदय से है, कलेजे से है, यहाँ से व्याकुलता पूर्ण वो सुस्वर है। इन्हें सरेगम लगा करके सुस्वर बड़े स्वर से सुयोगित, ये स्वर वहाँ काम नहीं करता है। पांच सात भेड़ी भई मानवी ऊका ऊक न्यारी दिशे परशुराम दर्दवान की कूक, जिसके पति बराए वो भी रोती है, और पांच सात दूसरी भी रोती है, पर जिसके चोट लगे उसका रोना और तरह का है। वैसा रोना हो जाए, व्याकुलता हो जाए, रह नहीं सकूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कोई आधार नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, केवल ये चाहना, इतनी केवल उत्कंठा जागृत करो, बहुत जल्दी काम होता है। ये भूख जितनी जोर से होगी उतना काम जल्दी बनेगा। अभ्यास करते रहो, अभ्यास में अभ्यास बनेगा, अभ्यास का अभ्यास हो जाएगा, वैसे होने लगे दिखने लगेगा। मानो परमात्मा जी मान ले मैं भगवान की चलती तत्व में नहीं चलती है इतने, इस बार मान लो और फिर देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ कि अनुभव हो जाए। मानने से इतना काम नहीं है। देखो सगुण विषय में तो मानना चलता है, यार तत्व परमात्म तत्व में जानना चलता है, मानना इतना नहीं चलता है। मानना सबके लिए उपयोगी है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग सब में, पर मानने मात्र से भगवान कि जितने संबंध जुड़ता है, इस बात तत्व ज्ञान में मानने से इतनी मुख्यता नहीं है, उसमें जानने की है। जो ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, वो विवेक संसार के त्याग के दिया है, तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं दिया है। ये नाशवान मेरे साथी नहीं है, शरीर मेरे साथी नहीं है, इंद्रिय मेरे साथी नहीं है, मन मेरे साथी नहीं है, बुद्धि मेरे साथी नहीं है, ये अहम अहम मेरे साथी नहीं है, इन नहीं का त्याग करने में विवेक काम आता है। ये मान्यता काम नहीं आती है, विवेक काम आएगा। विवेक द्वारा आप ये बिल्कुल जान सकते हैं कि मैं जो शरीर में अपनापन मानता हूँ ये कितना दिन रख सकेंगे। अनुभव होना चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का ज्ञाता हूँ, शरीर ज्ञेय है। जैसे थम्बा वृक्ष दिखता है ऐसे शरीर दिखना चाहिए अलग अपने से, मैं शरीर की शरीर ही नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, मैं परमात्मा का हूँ, जो विभू तत्व है वो मेरा स्वरूप है, ये स्वरूप मेरा नहीं है, इसमें विवेक काम करेगा। जड़ता के त्याग में विवेक का बल चाहिए, मान्यता नहीं, भगवान के स्वरूप के, भगवान के दर्शन चाहो उसमें मान्यता का बल है, भगवान सब जगह है, ऐसा दृढ़ भाव हो जाए जैसे प्रहलाद जी का कि थम्भे है, थम्भे है भगवान, खड़ग में है, खम्भ में है, तुम्हारे में, हमारे में, इसमें है, इसमें संदेह नहीं, केवल मान्यता से पट प्रकट हो गए। मान्यता सगुण विषय में चलती है, निर्गुण विषय में विवेक चलता है, उसमें श्रद्धा विश्वास चलता है, ये बात है। कर्मयोग में त्याग चलता है, त्याग, ये सब काम के, त्याग भी, विवेक भी, प्रेम भी, श्रद्धा भी, सब चीजें काम की है, परंतु ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता है, श्रद्धा भक्ति भी चाहिए, सब चाहिए, प्रधानता विवेक की है। शरीर तो बचपन से देखे तो कितना शरीर बदल गया, मैं तो वही हूँ, मैं नहीं बदला हूँ, शरीर बदला है, तो शरीर का मेरा साथ नहीं है, ये बात समझने की है। आपका शरीर साथ कैसे रहा, सतर है ही नहीं, आप तो वही हैं जो बचपन में थे, आप तो वही रहे, अगर शरीर बदल गया तो शरीर मेरा है अथवा मैं शरीर का हूँ अथवा शरीर मेरे लिए है, ये बिल्कुल बात नहीं है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, संसार की चीज है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए शरीर और पदार्थ है, मेरे लिए नहीं है, इस बात की आवश्यकता है अनुभव करने की। इसमें शंका करो, जो आपके संदेह हो वो पूछो। भगवान की तरफ जो लगने वाला होता है उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण है कि संसार से राग हट जाता है। आप यहाँ से चलोगे जो चलते ही इस जगह का त्याग हो जाएगा, तो भगवान की तरफ चलने वाले के नाशवान से राग हट जाता है। यहाँ आप चलो ऋषिकेश, ऋषिकेश के लिए तो क्या होगा, यहाँ का त्याग हो जाएगा। इस वजह से भगवान की चलने वाले पुरुष का शरीर से, इंद्रिया से, मन से, बुद्धि से, कुटुंब से संबंध टूटेगा। संबंध जब तक है तब चलोगे कैसे, परमात्मा तो कैसे चलोगे, जड़ चीजों के साथ संबंध बना रखा, जड़ चीजों की अपने लिए आवश्यकता मान रखी है, अपने सुख की सामग्री मान रखी है, परमात्मा तो कैसे चलोगे। उससे भी ये तो संसार तो छूटेगा भाई, तीनों मार्ग में, योग मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी, संसार की आशा तो छूटेगी। भारत यही है कि भक्ति मार्ग वाला मानता है कि सब भगवान है और विश्वास होता है कि महाराज प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाएंगे। एक तो भगवान छुड़ाते हैं भक्ति मार्ग में, तो और एक वो विवेक के द्वारा करता है, तो भक्ति मार्ग में चले भी और विवेक के द्वारा आसक्ति का भी त्याग करे, दोनों बातें कैसे? दोनों में त्याग करना पड़ेगा। देखो संसार का हर हाल में त्याग करना पड़ेगा, चाहे भक्ति मार्ग में चलो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे योग मार्ग में चलो, चाहे ध्यान मार्ग में। चार बातें विशेषता से बताई है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो संसार से तो विमुख होना ही पड़ेगा, संसार का मानो संसार के संग्रह और संसार के संग, ये संयोग जन्य सुख ये कैसे रहेगा, इसे तो उपरा माना पड़ेगा। भगवान ने भी तो कहा है कि मतलब मैं तो ये सब पापों से छुड़ा दूंगा। अब तो माम एकम शरणम ब्रज, तब कहा है केवल मेरी शरण हो जाए, जब तक रुपयों का शरण है, स्त्री पुत्र का शरण है, शरीर का आश्रय है तब तो भगवान का लाभ कैसे पड़ेगा। सर्व धनवान परदेश माम एक अनन्य शरण हो जाए, और है नहीं है तो अच्छी बात है, हमारे काम की नहीं। सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक ये सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये सरसर भगवान है साक्षात, मेरा ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, भगवान है इस रूप में, तो इस रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे, दर्शन दे देंगे। आप परमात्मा के सिवाय सत्ता मान करके चलोगे तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। इसमें एक बात मेरे को संतों से मिली है, वो बात बताऊं आपको। ज्ञान मार्ग में चलने वाले के वर्षों तक दुविधा नहीं मिटती है, मिटती नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता है, और विवेक में नित्य और अनित्य दोनों का विश्लेषण है। अनित्य की त्याज्य रूप से भी सत्ता रहती है, तब तो चिन्मयता में स्थिति नहीं होती। उधर बोधर में कई दिनों में बहुत बढ़िया दिखेगा, कभी कभी बहुत नीचा दिखेगा, कभी कहते मैं तो सिद्धि हो गया, कभी कहते ये तो साधन अवस्था से नीची अवस्था है हमारी, ये उथल पुथल बनी रहेगी उम्र में ज्ञान मार्ग में, क्योंकि दूसरी सत्ता मालूम होती है ना, दूसरी सत्ता आपकी धारणा में जड़ की नाशवान की प्रकृति की किसी की भी दूसरी सत्ता आपने मानी है वो आपको तंग करेगी। तो ज्ञान मार्ग में ये भक्ति मार्ग में दूसरी सत्ता है ही नहीं, सत सच्चा हम सत असत्या हम है, भगवान ही है, सब भगवान ही है, सब भगवान ही है, तो इसमें दुविधा उतनी नहीं रहेगी जितनी ज्ञान मार्ग में रहेगी। ज्ञान मार्ग में तो महाराज जी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सर्व है ही नहीं, त्याज्य है, जड़ चीज है, नाशवान का त्याग करना है तो त्याज्य वस्तु है ना, जिसका त्याग करते उसकी सत्ता आती है। नाशतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत भावन, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सद वस्तु का अभाव नहीं है, ये दो चीज करनी पड़ गई, प्रकृति पुरुष दो है, इधर शरीरों को क्षेत्र क्षेत्र किया, ये दो चीज लेकर चलेगा। और भक्ति मार्ग में सद असत अहमेव, सत असत वो ही है, ये संसार भी वो ही है, जड़ भी वो ही है, चेतन भी वो ही है, सजीव भी वो ही है, निर्जीव भी वो ही है, ये भक्ति मार्ग में मुख्यता रहेगी। तो सद असत अहमेव, ज्ञान मार्ग में न सत अनाशित उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। अर्जुन का सद असत तत्पर, सत भी आप हो असत भी आप हो और सत असत से परे कोई जो वो भी आप ही हो, छोड़ना विवेक के द्वारा हो जाओ क्या, विवेक चीज है, विवेक नाम किसका है, विचित्र पृथक भाव है, अलग अलग, ये सत है ये असत है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये नाशवान है ये अविनाशी है, ये स्थिर रहने वाला है ये अस्थिर रहने वाला है, ये उत्पत्ति विनाशील है ये नित्य उत्पत्ति रहित है, ऐसे ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं, इसको विवेक कहते हैं। विवेक ज्ञान संसार के त्यागने में बहुत मददगार है, विवेक के द्वारा मैं शरीर हूँ ये रहनी नहीं चाहिए, अगर विवेक हुए तो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ, मैं तो वे का वही हूँ, शरीर बदलता ही बदलता चला जा रहा है, मेरे सामने बदलने वाला मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। विवेक आपको देहाध्यास मिटा देगा, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, तीनों बातें खत्म हो जाएगी, न शरीर मैं हूँ, न शरीर मेरा है, न शरीर मेरे लिए है, इसमें जितनी शंका हो जितना विचार हो अपने आपस में बातें करें, ये विवेक मार्ग में होगा। भक्ति मार्ग में भगवान है, ये थम्बा भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, ये मनुष्य भी भगवान है, पशु भी भगवान है, पक्षी भी भगवान है, आप ही हो हे नाथ, हे नाथ आप ही हो। हफ्ते होते संसार की सत्ता हटी और दर्शन हुए। हमारे मन में संसार की सत्ता है, एक संसार एक है, और सत्ता सत्ता से अधिक है महत्ता। तो रुपये एक बड़ी महत्ता की चीज है, भोग एक बड़ी महत्ता की चीज है, आराम आलस ये भी एक बड़ी आराम की बढ़िया चीज है। ये जब सत्ता बैठी रहेगी मन में, तब तो तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। सद सच्चा हमारे जुना है भगवान, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मध्यम तपाम्यहम अहम वर्षम निगृणामी उत्सृजामी से अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हमारे जुना। ये भक्ति की बात है, सत सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। मत परतरम नान्य किंच मई सर्वमिदम प्रोतम ये थे वह सात्विक अभाव राजशास्त्रों से मत थे, मेरे से ही होते हैं सब। बुद्धि ज्ञान मसंग मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भोग भयंसा भय व्यवसा अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो यशा भवंती भवा भूताना मत एव प्रति मेरे से ही होते हैं सभी। केवल भगवान से होते हैं सब, बहुत स्वरूप है सभी भगवान से उत्पन्न हुए। इस दूसरी सत्ता आती नहीं, विवेक में ज्ञान मार्ग को बहुत अच्छा बताया है और उसमें महिमा ज्यादा दिखती है और अभ्यास में दिखता है कि बहुत ही बढ़िया है, तो बढ़िया है भी, परंतु इस मार्मिक बात की तरफ ध्यान नहीं जाता है। मेरा तो नहीं गया है वर्षों तक कि आप ध्यान जाने, ख्याल नहीं जाता। वो समझते हम ठीक कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, परंतु असत की सत्ता त्याज्य रूप से भी मन में बैठी है, वो सत्ता महाराज सत्ता रहित होने नहीं देती। ये तो व्यवहार में करना ही पड़ता है, व्यवहार में चाहिए ही, पर व्यवहार में चाहिए पड़ोसा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। व्यवहार में बहुत आवश्यक है, अब मर जाएगा जीते जी कैसे मर जाए, विवेक है अपने कोई जरूरत नहीं है, कोई रुपयों की पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है, अपने अपने देख परमात्मा तत्व की जरूरत है। ऐसी बातें कर देंगे और कभी कभी ऐसा मालूम होगा कि एक परमात्मा तत्व ये कुछ है ही नहीं, ऐसा मालूम होगा। और कभी कभी दुविधा में भी कभी देखते हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो गई, कभी कभी देख रहे साधक से भी नीचे, हमारी साधन करता है उससे भी हमारी वृत्तियां नीचे पड़ी है, ये उथल पुथल होती है। तब तक वो साधक भी है कि नहीं, साधक है, साधक तो है, परंतु असली साधक नाम तब होता है जो असाधन बिल्कुल न रहे, असाधन का अंश भी है तब तक साधक नहीं है। साधन आदमी साधन साधन करते हैं, कोई ऐसा आपको आदमी नहीं मिलेगा जो साधन कुछ भी न करता हो, संसारी भी कुछ न कुछ करता है, माला फेरता है, सब करता है, भोजन करता है, पांच ग्रास भी ठालता है, कुछ न कुछ करता है, मंदिर जाता है, नमस्कार करता है, ऐसे कुछ भी कुछ करता है। अब कुछ असत असत दोनों करता है, तो दोनों करता हुआ साधक कैसे हुआ, साधक असत का संबंध विच्छेद हो जाना चाहिए, असत की सत्ता नहीं रहनी चाहिए, तो महाराज जी वो सिद्धि हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो साधक मामूली थोड़ी होता है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धानाम अपि यततामपि अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्त्वतः, यत्न करने वाले सिद्ध में भी कोई एक मेरे को जानता है, जिसकी असत की सत्ता मिट गई है मन से। अब वो सत्ता भी देते हैं, महत्ता भी देते हैं, पैसे कैसे काम चले बताओ। हम साधु हो गए तो रोटी तो खानी पड़ती है, कपड़ा पहनना ही पड़ता है, मकान में रहना ही पड़ता है, निर्वाह कैसे करें, निर्वाह के लिए चाहिए और सामग्री की जरूरत नहीं, परंतु सामग्री निर्वाह तो होना ही चाहिए। तो ये एक मन में सत्ता पड़ी है, जड़ चीज की प्रकृति की सत्ता है, महत्ता भी है, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, फिर मर जाएंगे हम तो। जीते जी मरता है वो अमर होता है, जीते जी मर जाए हम तो मर गए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, मर गए हम तो अमर हो जाएगा। जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है, बात है। भक्ति मार्ग में उतार चढ़ाव आता है, वो आता है राग आसक्ति है ना पदार्थों में, वो राग आसक्ति आती है तो उसे बाधा लगती है। वो राग आसक्ति कामना वासना इसका संबंध विच्छेद होने से पूर्णता होती है। हे नाथ पुकारता है, भगत के भगवान का बल होता है और ज्ञान मार्ग में विवेक का बल होता है, वो विवेक के बल से आता है, वो भगवान की सहारे से भगवान के बल से आता है। तो बल से उठ के भगत तेषां अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि निचर, उसे उद्धार मैं कर देता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मई सैन्य से मत भरा अनन्य नेम योगे मान ध्यान, अन्य कोई है ही नहीं, आप ही है, आप ही आप ध्यान करते हैं, उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। नशीरात बहुत जल्दी कर देता हूँ, ये बात है। सभी मार्ग अच्छे हैं, परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में वैराग्य बहुत तेज का चाहिए वैराग्य, और भक्ति मार्ग में इतने थोड़े वैराग्य से भी काम चलता है। वैराग्य सबके लिए आवश्यक है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग ध्यान मार्ग सब के लिए। ज्ञान मार्ग में तो जिसमें राग है उसकी सत्ता ही उग जानी चाहिए, सत्ता ही नहीं है उसकी, ये उग जानी चाहिए, इतना तेज वैराग्य चाहिए, ठीक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ऐसे भी तो व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, तब तो व्यवहार में ही रहना पड़ेगा महाराज, बगैर सोचे नहीं उठ सकूंगे। खूब आप विचार करो, गहरा विचार करो, शंका करो, विचार करें अपने विवेक का परिणाम वैराग्य हो जाए, फिर भी बाद में सत्ता रहे, विवेक का परिणाम वैराग्य आ जाए तो फिर भी असत्य सत्ता बनी रहेगी। विवेक वैराग्य तेजी का आ जाए तो सत्ता उठ जाएगी, दूसरी दूसरी सत्ता नहीं जाएगी। तेजी का वैराग्य होगा तो सत्ता है कि नहीं, हमें मतलब नहीं, हमारे कोई प्रयोजन नहीं है उसे, आप सब छूट जाएगी, आप सब छूट जाएगी। तेजी का वैराग्य होने से विवेक से वैराग्य होता है, विवेक करते और वैराग्य नहीं हुआ तो विवेक सिद्ध नहीं हुआ है। विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य समाधि सत्संगति और मुमुक्षुता आवेगी, नियम है। अरे विवेक करते हो परंतु वैराग्य नहीं हुआ है तो सीखा हुआ विवेक है, विवेक काम में नहीं आया है। बालकपन में तुच्छ चीजों में स्नेह होता है, लाल पीले सफेद कागज के टुकड़ा में स्नेह होता है, उनको बड़ी चीज मत बढ़िया मानता है, परंतु बड़ा होने पर फिर रुपयों को बढ़िया मानता है, सबको बढ़िया मानते मानते तत्व को ही बढ़िया है, और घड़िया घड़िया हमें मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब छूट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। विवेक जो जागृत हुआ वैराग्य होगा ही, समाधि संपत्ति आवेगी ही, फिर मुक्तता जागृत होगी। कैसे मुक्ति हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे कैसे मुक्ति होगी, ये अंतरंग साधन है विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्व पदार्थ का संशोधन, ये आठ अंतरंग साधन है। यज्ञ दान तीर्थ आदि बहिरंग साधन है, तो तत्व पदार्थ का संशोधन होगा। तो तत्व और त्वम पद दो नहीं है, एक तत्व का ही वाचक है, कैसे हो जाएगा, ये क्रम से होगा, विवेक भी तेजी का नहीं तो आगे मार्ग कैसे होगा? अवस्था हो गई, क्या कहते हैं? कहते कभी तो बहुत ऊंची स्थिति मालूम रहती है, कभी साधक से नीचे हो जाते हैं। हाँ, शब्द है। तो ये असत की सत्ता रहने से ये दशा होती है। असत की सत्ता उठ जाएगी, चाहे तो वैराग्य कर उठा दो, चाहे भगवत स्वरूप समझ कर उठा दो। असत की स्वतंत्र सत्ता है, उसका अत्यंत अभाव कर दो, फिर ठीक हो, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग सब हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में तो त्याग हो जाएगा, भक्ति मार्ग में भगवत रूप हो जाएगी, अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं रहेगी। और अलग सत्ता जब तक मानोगे तब ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऐसा होगा। पर वैराग्य को तीव्र वैराग्य मान सकते हैं? हाँ, तीव्र पर वैराग्य तक परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, परम वैराग्य का लक्षण बताया है। कहिए तात सो परम वैरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तृण सम सिद्धि बड़ी आई बड़ी मान मई माँ गरी माता का घास फूस उतर दी गई। तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, सत्व रज तम का गुण नहीं है, सत्व गुण भी नहीं है। कहिए तात सो परम वैरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तत्परम पुरुष क्या थे गुण वैदृष्ण्यम, ये योग दर्शन का सूत्र है। तत्परम वो तत् क्या पुरुष क्या थी पुरुष वे रहा तदा विष्णु स्वरूप है वो स्थान गुण वैदृष्ण्यम। सत्वगुण तमगुण की तमगुण रजोगुण के सत्वगुण की भी तृष्णा नहीं है, सात्विक की वृत्तियां राजी हो जाए ये नहीं होता। और सुख की आसक्ति से सत्वगुण भी बांधता है। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अभ्ययम अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। सत्वगुण भी बांधता है, रजोगुण तमगुण बांधते ही है। इसमें भी देखो कर्म में कर्म संघ से बंधता है और सुख संग ज्ञान संघ से बंधता है। तमोगुण में संघ नहीं है। तमस्व ज्ञान मोहनम सर्वदेही राम प्रमादा दस्य निद्रा विस्तर प्रमादा निद्रा से बनता है, वहां संघ जरूर नहीं है। रजोगुण में कर्म की संघ है, सत्वगुण में ज्ञान और सुख का संघ है। सर्वथा असंग होता है तब तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि असंग इसका स्वरूप है। संग है ये प्रकृति का संग है। खूब विचार करो गहरा, कोई पक्षपात की जरूरत नहीं, जो आपको अच्छा दिखे वो करो। परंतु असत की सत्ता जब तक मानी है और सत्ता में जब तक महत्ता दी है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। रुपया बड़ी बढ़िया चीज है, हमने त्याग कर दिया तो मन में आती है हमने रुपयों का त्याग किया। तो रुपयों का त्याग में त्याग का महत्व दिखता है, वो महत्व रुपयों का है, त्याग का नहीं है। ख्याल माया टट्टी फिर आते हैं, पेशाब करके टट्टी फिर के आते हैं तो अभिमान होता है कि हम टट्टी फिर आए हैं साहब, कहते मेला निकल गया सही साहब हो गई। इनसे मेला कम नहीं है रुपया पैसा और भोग, त्याग का अभिमान आता है तो त्याज्य वस्तु की कीमत है मन में। ख्याल माया कि नहीं, तब तो त्याग बड़ा दिखता है। या त्याज्य वस्तु की कीमत नहीं तो क्या त्याग बड़ा दिखता है? टट्टी जाने की बहादुरी आती है मन में, हम टट्टी जा ही आए हैं, बड़ा काम किया है। अरे मेला मेरी अच्छी बात है, टट्टी से वृद्धि है रुपया, टट्टी तो सूर के काम आती है, रुपया काम आता ही नहीं खुद। किसे काम आता है बताओ? न सिक्का आता है न कागज काम आता है, किसे काम आता है? वस्तु के द्वारा काम आता है, स्वयं काम नहीं आता है, टट्टी स्वयं काम आती है। त्याग होने पर भी त्याग का अभिमान आता है तो त्याज्य वस्तु की ही कीमत है वो। ये खाल माता है नहीं विचार को आप त्याज्य वस्तु कीमती है, जो हमने त्याग किया है ईश्वर से त्याग का अभिमान आता है। प्रतिक्रिया की अच्छी बात है, पेट साफ हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। ऐसे धन संपत्ति आप छोड़ गया तो पेट साफ हो गया, बड़ा अच्छा, निहालो आप बैठ गए। धन तो मेरा है और ये मैं है, 30% मैं है, मैं खुद मैं इतना मन में हूँ, 1 मन 30 शेर हूँ। अब 1 मन 29 शेर हुआ तो ये मैं का त्याग है, वो मेरा का त्याग है। त्याग तो ये बड़ा है परंतु महत्व बुद्धि नहीं है 30% में। दुनिया का त्याग उसमें महत्व बुद्धि है। ये जो महत्व सत्ता और महत्ता है ये खूब आप ध्यान दें। सत्ता और महत्ता ये जब तक है तब तक त्याग नहीं होता है। त्याज्य वस्तु की न सत्ता हो न महत्ता हो। अब तृतीय प्रसाद की महत्ता है क्या मन में, तो त्याग का अभिमान होगा क्या? और रुपया त्यागते हैं अभिमान होता है, तो ये क्या रुपयों की कीमत है और क्या है? शास्त्र की करो, बुद्धि विशेष विशेष करो, मन भी लगाओ, निर्ध्यासन भी करो, ध्यान भी करो, समाधि भी लगाओ, सब लगाओ, परंतु मन में नाशवान पदार्थ की किसी की भी महत्ता अंकित है कि नहीं? वो जब तक महत्ता अंकित है तब तक त्याग हुआ नहीं। ये तो सीधी समझ में आती है बात। त्याग की वस्तु कीमत नहीं है तो त्याग का अभिमान कैसे आएगा? तो हम परमात्मा है, परमात्मा के अभ्यास करें। अभ्यास नहीं, वास्तव में कह रहा उतरू के एक क्षण भी इनकी सत्ता नहीं है। संसार की, पदार्थों की, रुपये पैसों की, शरीरों की एक क्षण भी नहीं चलेगा, सत्ता ही नहीं है, अभाव है। सब वस्तु अभाव में जा रही है, पहले अभाव था और पीछे अभाव होगा और वर्तमान में अभाव में जा रही है। भाव रूप से है ही नहीं, नाश तो विद्यते भाव, असल का भाव विद्यमान है ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान ने गाड़ी रोको, कहीं भगवान हमारे से नहीं होता, ना ये विवेक है ना वैराग्य, क्या करूं मैं, मेरे से होता नहीं। ऐसे असमर्थ होकर पुकारो भगवान के पास बहुत जल्दी काम हो जाएगा। असहाय होकर, असमर्थ होकर, मेरी कोई आश्रय नहीं है, मैं त्याग कर नहीं सकता, भगवान गढ़ रू काम बन जाएगा। व्याकुलता हो जाए आप में कि इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, कई बातें सीख ली, हमारों को देखो तो हमने कई बातें सीख ली, कई लिख दी, कई सुना दी, ऐसे लोगों में एक महिमा हो जाएगी और काम नहीं चलेगा भाई। लोग वाह वाह कह देंगे तो बातों ने ज्ञान हो जाएगा, हर अनुभव ज्ञान नहीं होगा। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवति, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार्य हेते नरन घनेरे। परोपदेश देते समय तो बड़ी बुद्धि विकसित होती है, फिर तो खुद का अनुभव है, दूसरों को समझे। मार्मिक बात यह है, समझाना केवल अपने को, केवल अपने को ही समझाना है, दूसरे को समझाना है ये वासुदेव भगवान को उपदेश देना है, साक्षात परमात्मा को उपदेश देना है। समझाना अपने को है, ज्ञान अपने लिए है, अपने को समझाना है कि किस सुख में फंसे हो। मैंने तो यहां तक संतों की वाणी में पढ़ा है कि तत्व ज्ञान हो गया उसमें आप मस्त हो गए तो ये आवेगा, अरे यार तू कहां फंस गया, ये निजानंद में, निजानंद में फंस गया तू, भगवान निकालते हैं उसे। जिसके ऊपर कृपा करते हैं संसार से निकालते हैं, निजानंद में फंसे हो निकालते हैं, ऐसी भगवान कृपा होती है, उसे संतोष नहीं होने देते। तत्व ज्ञान में भी संतोष नहीं होने देते। तत्व ज्ञान में तो ज्ञान का आनंद स्वयं लेता है, निजानंद ले लिया, निज आनंद अपना। निज नहीं है जिसके तुम अंश हो, उसमें आनंद है, उसके प्राणुभव वो प्रतिक्षण वर्तमान मान मिलेगा। निजानंद है वो अखंड आनंद, एक रस आनंद मिलेगा। निजानंद में स्थित होने पर जन्म मिट जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, वो मामूली अवस्था नहीं है जो निजानंद में ही तृप्त है। परंतु आत्मा रामा समनियो निर्गंथा क्रमे कुरवंती अहेतु की भक्ति, क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, वे बिना हेतु की भक्ति करते हैं। भगवान शंकर है, शनकादिक है, नारदादी है, ये भगवान की भक्ति कर वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, वैराग्य प्राप्त क्या करेंगे। भगवान ही ऐसे जो मीठे लगते हैं, क्षत्रिय स्वाभाविक स्वभावो भजन हमारे, भगवान का भजन स्वाभाविक पड़ा मिठास आता, आनंद आता है, भगवान की चर्चा में आनंद आता है। अब उसको लेना नहीं है, चर्चा से कोई प्राप्त नहीं करना, कुछ भी ज्ञान वैराग्य भक्ति कुछ प्राप्त करना नहीं है, परंतु आकर्षित होते उस तरह भी। आत्मा राम से मुझे निर्ग्रंथा ग्रंथ क्यों होगी, परमात्मा बोले कुरुवंती अहेतु की भक्ति, क्या चाहे भक्ति से क्या लड़ा है। भगवान शंकर कहते हैं मैया दर्शन करा दे, लाला के दर्शन करा दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब दर्शन कर क्या करेंगे शंकर। हृदय मैया कहती है बाबा तेरे देखो मैं बूढ़ी हूँ, डरती हूँ, मैं लाला डर जाएगा तो भगवान कुछ ऐसे ही है विचित्र। सर्वता त्याग करने पर भी भगवान में अनुराग हो जाता है, क्योंकि अंश है परमात्मा का, अंश है वो अंश की तरफ जाता है, पत्थर को ऊपर फेंको पृथ्वी की तरफ आता है, क्योंकि पृथ्वी का ही अंश है वो, आग सुलगा ऊपर को जाती है, क्योंकि सूरज का ही अंश है वो, अपने अंश की तरफ जाता है। स्वाभाविक हुआ, स्वाभाविक प्रियता हो गई। बड़े बड़े संत हुए हैं महाराष्ट्र में, एकनाथ जी महाराज जैसे, ज्ञानेश्वर जी जैसे, तुकाराम महाराज जैसे जैसे, पंडरीनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। अब बात करो वहां क्या मिलेगा, क्या ले लेंगे, वेदांति तो कह देंगे बिल्कुल मूर्ख है, ये पत्थर है, ये पत्थर क्या है, मैंने पत्थर दिए चिन्ह में दिखता है, आकर्षित होते तत्व जीवन मुक्त, कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र कोई बंधन नहीं, सर्वथा विदिन मुक्त एकदम। ये भगवान की भक्ति में कीर्तन में इनमें रस लेते हैं, विभव हो जाते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। तो भगवान कुछ ऐसे ही है विचित्र। कीर्तन हुआ है ना, वैसे कीर्तन में आप समझो कितनी विलक्षणता दिखती है, सब मिलकर कीर्तन करें, क्या मिलता है उसमें, कोई मान मिलता नहीं, बड़ाई मिलती नहीं, एक भगवान की तरफ वृत्ति रहने से एक विलक्षण रस आता है, वो खास अपना स्वरूप है। जैसे सबको माँ अच्छी लगती है, ऐसे भगवान अच्छे लगते हैं सबको, क्योंकि भगवान के अंश है, हम बहुत प्यारे लगते हैं। बोध होता है अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, और भक्ति होती है अपने स्वरूप की परमात्मा की तरफ लगन, स्वरूप की प्राप्ति होने पर कोई कमी नहीं रहती, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, कर्मयोग से कृत कृति हो जाता है, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता। ज्ञान कोई मामूली चीज नहीं है, तत्व ज्ञान अपने स्वरूप का बोध मामूली चीज नहीं है। तो अब थोड़ा कीर्तन सुना दे भाई, 57 मिनट आ गया है। हम जो सदघन चिदघन आनंद घन है वो उस परमात्मा का अंश है, उसमें तल्लीन हो जाओ। कीर्तन करूँगा।